اور کسی کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارنا جو نہ سنتے ہیں اور اگر سنے تو اختیار کوئی نہیں ہے، مراد نہیں پوری کر سکتے، ان کو اجازت نہیں، یا وہ بعید ہیں یا وہ اپنے دندے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اشتغال میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے اور کیا پکار رہا ہے، اور نہ ان کا یہ منصب ہے، نہ ان کا یہ کام ہے، نہ ان کا اختیار ہے، نہ قدرت مستقلہ ہے ان کے اندر کہ وہ یہ بات کریں، تو یہ سراسر عقل اور نقل کے خلاف ہے یہ بات، یہ شرک کی تردید ہو گئی اور غیر اللہ کو اپنی حاجتوں میں پکارنے کا رد آ گیا، اللہ کو پکار، فادعوا اللہ مخلصین له الدین، تمام مشکلات میں، تمام پریشانیوں میں صرف خدا کو پکارا، غیر اللہ میں نہ طاقت ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، سنے تو کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں ہے اختیار ان کا، اور ان کی عبادت کا وہ انکار کر دیں گے. آج حال یہ ہے، اذا تتلى عليهم آياتنا، جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کھلی کھلی، تو دیکھو کافر لوگ کہتے ہیں جب حق آ جائیں گے یہ جادو ہے، سحر مستمر، مکے کے مشرق بھی کہتے تھے اور فرعون بھی کہتا تھا، پر دوسرے کافر مشرق بھی ہمیشہ ایسے کہیں گے، جب تاثیر دیکھی خدا کی کتاب کی اور وحی الہی، یہ بڑا جادو ہے، جادو جیسا اثر ہے، مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، نہ اس کو وحی الہی مانا، نہ قرآن کو کلام اللہ مانا، نہ نبی کی رسالت کو مانا، نہ خدا کی توحید کو مانا، اسی اپنے ڈھگوسلے اور باطل رسموں کے اندر ہی لگے رہے، اور اس کو کہہ دیے یہ جادو ہے، یہ سری جادو ہے، بڑی تاثیر ہے اس کی اور بڑا اثر ہے، یہ جادو میں جیسا سر چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، آج بھی اس نے کر لیا، یہ کہتے ہیں آج، یہ حال ہے شرک اور کفر کرنے والوں. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أم يقولون کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اس کتاب کو، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو نہیں مالک تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کے، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم گھستے ہو، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے. آپ کہہ دیجئے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں ہوں کچھ انوکھا رسولوں میں سے، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، نہیں میں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور میں نہیں ہوں مگر کھول کر ڈر سنانے والا. آپ کہہ دیجئے بتلاؤ اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا اور گواہی دی ہے، گواہی دینے والے میں بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر، پس وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس قوم کی جو ظلم کرنے والی. پہلی آیت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، مشرک اور کافر لوگ جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور اے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان نہیں لاتے. ان کا شکوہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں حق کو جب ان کے پاس یعنی آ گیا پہنچ گیا کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے. اس کو رد کرنے کے لیے اور اس کو نہ ماننے کے لیے وہ جادو کہہ کر اس کو نکالتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ضد ہے اور عناد ہے جو ایسا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قرآن کریم کو سحر کہنا اس سے بھی زیادہ بری بات ان لوگوں نے کہی ہے. سحر جو کہا ہے اس سے بھی زیادہ بری بات تو یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے قرآن کے بارے میں کہی ہے وہ یہ ہم یہ قولونا کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس شخص نے اس کلام کو گھڑ لیا. جادو کہنا تو بیتبار تاثیر کے اثر کے اعتبار سے تھا لیکن اس سے بھی زیادہ بری اور قبیح بات یہ ہے جو ان لوگوں نے کہی ہے کہ جی یہ جھوٹ موٹ ہی بنا لایا ہے اور خدا کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بری اور قبیح بات ہے جو ان لوگوں نے کہی ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایسا یعنی غلط تصور اور غلط بات کہی ہے کہ والعیاذ باللہ گویا وہ اپنی طرف سے گھڑ کر اور بنا کر اس کلام کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے واقعہ کے اندر اور حقیقت کے اندر گویا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ وحی الہی نہیں ہے. یہ بات اس سے بھی زیادہ قبیح ہے اور بری ہے جو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. اس کے بارے میں اس بات کی تردید فرمائی اللہ تعالی نے کہ آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو پھر تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کے مالک نہیں. اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر میں نے گویا بڑا انتہائی جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا جب ملے گی تو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس سے چھڑا سکے اور اگر خدا کی گرفت اس پر ہو تو کوئی اس میں بچانے والا نہیں. یہ اس طرح اس بات کی تردید کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے کیونکہ میں کس طرح ایسا جرم کر سکتا ہوں کہ جس سے بچانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو. اگر میں افتراء کروں یہ تو بڑا شدید جرم ہے اور بڑا گناہ ہے عظیم. تو اس پر خدا کی گرفت ہوگی اور اس گرفت سے پھر تم کچھ بھی کام نہیں دے سکتے. کون ہے تم میں سے جو بچانے والا ہو؟ اللہ تعالی نے اس طرح اس بات کی تردید کرا دی کہ آپ کہہ دیجیے اگر میں نے افتراء کیا ہوا تو اس کا جان بوجھ کر یعنی اللہ کے غضب کو اپنے ذمہ لیا اور سخت ترین سزا کا مستحق بن گیا ہوں. اپنے آپ کو سخت ترین سزا کے لیے گویا میں نے پیش کر دیا. تو ایسی صورت میں تم میں سے کون ہے جو مجھے اس سے بچا سکے اور چھڑا سکے؟ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو خدا کے سامنے کہ ایسی سزا سے بچا سکو. اور حقیقت حال اس کے برخلاف ہے. تم غلط کہتے ہو. ہوا عالم و بما تفیضون فیہ. وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم خوض کرتے ہو, جن باتوں کے اندر تم گھستے ہو اور جو باتیں تم بناتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کہ تم نے ماض یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہے اور یہ غلط بات تم نے کہی ہے, حقیقت کے بالکل خلاف ہے. اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس سے پہلے 40 سال تک زندگی مکے والوں کے درمیان, عرب والوں کے درمیان گزر چکی ہے, جیسا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. عمر کا ایک بڑا حصہ یعنی 40 سال کی زندگی جو شباب کا زمانہ ہوتا ہے اور اہم ترین دور ہوتا ہے وہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، تو کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا اور کبھی بھی کسی شخص نے ایسی بات نہیں کہی کہ میں نے کوئی خلاف واقعہ بات کری ہو. تو اب جب کہ بڑھاپے کی منزل آ رہی ہے تو کیا میں یکا یکا ایسا جھوٹ بولنے لگ گیا؟ کچھ سوچو، ساری عمر تمہارے درمیان گزری ہے، کسی سے خلاف وعدہ بات کوئی نہیں کی، کوئی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی معاملے میں کوئی خرابی نہیں کی، لین دین بھی تمہارے ساتھ رہا ہے، گفتگو بھی رہی ہے، سب باتیں رہی ہیں، تو اب یکا یک میں خدا پر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بڑا مجرم ثابت کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم کرتے ہو اور یہ غلط باتیں کرتے ہو، عقل کے بالکل خلاف ہیں سری طور پر. پھر فرمایا، کافی ہے وہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، اللہ گواہ کافی ہے کہ میں خدا کا سچا رسول ہوں، کبھی میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ میں مفتری ہوں. مفتریوں کا حشر بہت برا ہوگا جو خدا پر افتراء کریں گے اور جھوٹ مانیں گے، اور ان کی بات کو خدا تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا، وہ شور شری ہوتا ہے اور گمراہی کی بات ہوتی ہے، حقیقتاً ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اور یہ بات الگ ہے کہ خدا تعالیٰ بعض کو موقع دے دیتا ہے اور مہلت دے دیتا ہے، وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. فرمایا، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، تمہارے جھوٹے ہونے پر اور غلط بیانی پر اور بےہودہ باتیں کہنے پر اور میری سچائی اور صداقت پر اور میرے نبی برحق ہونے پر خدا تعالیٰ گواہ ہے. وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، مہلت دے دیتا ہے. ایسے میں بھی وہ بڑا برزبار ہے کہ ایسے جرائم کرنے والے لوگوں کو بھی جلدی نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دے دیتا، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، وہ مطلع ہے ساری چیزوں پر، باخبر ہے ان سے، جب چاہے گا گرفت کر لے گا اور پکڑ کر ہلاک کر دے گا ایسے لوگوں کو جو ایسی غلط باتیں کرتے ہیں. ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ وحی الہی کی حقانیت اور صداقت جو سورت کی پہلی آیت میں تنزیل الکتاب میں، اور کافر لوگ جو اس کے بارے میں غلط بات کہتے تھے اس کی تردید ہو گئی، اور نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی مشرق اور کافر لوگ انکار کرتے تھے اور وہ غلط باتیں کہتے تھے، تو یہ نبوت اور رسالت کا ذکر ہے اور اس طرح اللہ نے اس کو بیان فرمایا. قل، آپ کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعا، نیا اور انوکھا رسولوں میں سے. بدعا بدی کا مادہ، بدی اللہ کی صفت ہے، بغیر نمونے اور بغیر کسی یعنی آلے کے کسی چیز کو ایجاد کرنا، اور بدعت بھی اسی مادے سے ہوتی ہے. بدعت وہ چیز جس کا اصول موجود نہ ہو دین کے اندر، کتاب اور سنت کے اندر اور قرون مشہود لعاب الخیر کے اندر اس کا وجود موجود نہ ہو، اور ایسی چیز کو دین سمجھ کر کیا جائے، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، وہ بدعت کہلاتی ہے اور وہ بہت ہی بری ہوتی ہے. یہ اسی مادے سے ہے بدعت. تو بدع کا معنی انوکھا، نرالا، اوپرا. تو میں کوئی اوپرا رسول ہوں؟ کوئی سب سے پہلے میں ہی رسول آیا ہوں؟ نہیں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو دوسرے رسولوں نے کہی ہے. وہ اللہ کی وحدانیت اور وہ قیامت پر ایمان اور وہ نیکی کی باتیں جو دوسرے نبی تلقین کرتے تھے، میں بھی انہی باتوں کی تلقین کرتا ہوں. کوئی نئی بات ہو، انوکھا ہو، نرالا ہو، لوگ انکار کریں، یہ کوئی نبوت اور رسالت کا کوئی انوکھا سلسلہ تو نہیں ہے، وہی معروف، اسی دستور کے مطابق جیسا کہ اللہ نے بہت سی جگہوں میں قرآن میں فرمایا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد، آپ کی طرف بھی تو اسی طرح اللہ نے وحی نازل کی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کے اوپر اور ان تمام نبیوں پر جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اسی طرح آپ پر بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے. کوئی آپ بالکل یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے، کوئی انوکھے رسول تو نہیں ہے کہ بھائی اس سلسلے کے اندر کوئی پہلے نہ آیا ہو. فرمایا آپ کہہ دیجیے میں کوئی انوکھا اور نیا رسول نہیں ہوں، تم کیوں بدکتے ہو اور کیوں انکار کرتے؟ نئی چیز ہو انوکھی ہو تو لوگ اس کو پر تعجب کرتے ہیں. نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو قدیم سے چلا آیا ہے، میں اس کی آخری کڑی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نبوت اور رسالت کی آخری کڑی بنایا ہے، یہ کوئی انوکھا سلسلہ تو نہیں ہے. اور ساتھ ہی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس لفظ کی تشریح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ کیا واقعات میرے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور کیا تمہارے ساتھ، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں. یہ ہے اصل میں اس کا صحیح مفہوم. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قید لگا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مایو فلوبی ولا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ، یعنی دنیا کے اندر کیا واقعات پیش آئیں گے، مجھے اس کا علم نہیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے، لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کیا میرے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے؟ اور تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں؟ بعض پر پتھر برسے، بعض کو پانی میں ڈبویا گیا، بعض کو دوسری کسی سزا میں ہلاک کیا گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. وہ جو واقعات پیش آنے والے ہیں اس کی نفی کرنا مراد ہے، علم غیب کی نفی. وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا واقعات پیش آئیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ. بعض لوگوں نے غلط تفسیر کی، جیسا کہ یہ عنایت اللہ مشرقی، علامہ مشرقی نے کہا کہ رسالہ بھی لکھا اور مضمون بھی لکھا، یہ پیغمبر کو بھی اپنی نجات کا بھی پتہ نہیں، اس کو نجات پر محمول کیا، جو بالکل ہی سری غلط ہے. نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو اس وقت اس کو قطعی یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کو نجات ملے گی، بلکہ نبی جس کے بارے میں فرما دیتا ہے وہ بھی قطعی ناجی ہوتا ہے. چنانچہ عشرہ مبشرہ اور بہت سے صحابہ کرام یقیناً اور قطعاً ناجی ہیں اور جنتی ہیں حضور کے فرمانے، اور خود پیغمبر ناجی ہوتا ہے. یہ کہنا کہ مجھے اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، نہایت ہی غلط تفسیر تھی، بےہودہ اور اسلام کے خلاف. اسی وقت علماء نے نوٹس لیا تھا اور اس کی تردید کر دی تھی. یہ مفہوم نہیں ہے. نبی کو اپنی نبوت پر جس طرح یقین ہوتا ہے، اسی طرح اپنی نجات پر بھی قطعی یقین ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی تردد ہو، وہ ناجی نہ ہو. البتہ نبی کے علاوہ جو مومن ہوتے ہیں، قطعی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. ہاں نبی جس کے بارے میں فرما دے یا اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما دے وہ تو قطعی ہے، باقی کسی کے متعلق قطعی طور پر فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مت طرف سے کہہ دے کہ یہ جنتی ہے. یہ بات سوائے وحی الہی کے معلوم نہیں ہو سکتی. لیکن پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا تو بہت ہی غلط اور گمراہ کن بات تھی جو مشرقی نے کہی تھی. اور بھی بہت سی گمراہ کن باتیں اس کی تھی، ان میں یہ بات بھی تھی. تو شاہ صاحب تو یہ فرما کر کہ دنیا کے اندر کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، اور علم غیب کی نفی کی گئی ہے، جیسا دوسری آیات میں صراحتاً موجود ہے، وَلَوْ كُنْتَ عَلَمَ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی باتیں اپنے لیے بہتری کی اکٹھی کر دیتا، کوئی تکلیف نہ پہنچی، پیش بندی کر لیتا، پہلے منصوبہ بنا لیتا، لیکن نہیں. قُلْ إِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ، یعنی غیب کی بات تو اللہ کے پاس ہے، کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، کس قسم کی، یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی نجات کا علم نہیں ہے اور اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں ہے، یہ بات سراسر گمراہ کن اور غلط ہے جو اس قسم کی تفسیر کی گئی. اور میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی، میرا کام ہے وحی الہی کا اتباع کرنا، خدا کی جانب سے جو حکم آتا ہے وحی آتی ہے، میں اس کا اتباع کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی کا حکم ہے، اتبعوا ما اوحی الیک، سارے لوگوں کو یہ کہ تم بھی اسی بات کی پیروی کرو جو خدا نے تمہاری طرف نازل فرمائی، اور دوسری اناپ شناپ باتوں کی پیروی نہ کرو، ان میں نجات نہیں ہے. اور میں نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا، کھول کر واضح طریقے پر میں تم کو برائی کے انجام سے آگاہ کرنے والا ہوں اور نیکی کا انجام بتلانے والا ہوں. واضح طریقے پر جو نیکی کا انجام ہے وہ میں تمہارے سامنے، اور نیکی اور بدی کا جو انجام ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں، اس کے برائی کے اور نافرمانی کفر شرک عصیان کے جو خطرناک نتائج ہیں وہ کھول کر میں بیان کرتا ہوں. نیکی اور ایمان، توحید، تقوی، طہارت اختیار کرنے کا جو اچھا انجام ہے وہ میں خوب واضح کر کے بیان کرتا ہوں، کھول کر بیان کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے. یہ نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوئی. یہ اللہ کا نبی کوئی انوکھا تو نہیں ہے کہ پہلے کوئی نبی نہ آیا اور دنیا میں یہی ہو، نہیں، نبی آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ سلسلہ اسی طرح مربوط ہے اور اسی نبوت اور رسالت کے سلسلے کی ایک کڑی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق مجھے کوئی تفصیلی علم نہیں ہے، اور یہ کہ میرا کام اتباع وحی الہی ہے اور کھول کر ڈر سنا دینا ہے اور برائی سے آگاہ کر دینا ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے، ارے تم یہ بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے اور تم نے پھر اس کا کفر کیا تو بتلاؤ کیا انجام ہوگا؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو اور پھر تم نے انکار کیا تو کیا انجام ہوگا؟ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے گواہی دی ہے علی مثلہ، اس جیسی کتاب. بعض فرماتے ہیں مثل کا لفظ زائد ہے، اس پر، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے گواہی دی ہے اس پر، اور اس کے مثل پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی تورات. قرآن کریم کی مثل کتاب تورات ہے، اور اس کی گواہی دی ہے اس نے کہ تورات میں بھی اس قرآن کریم کی حقانیت اور آخری نبی کی صداقت موجود ہے. اس نے تو اس کی صداقت کی گواہی دی ہے اور تم انکار کرتے ہو. اگر انکار کرتے ہو اور یہ اللہ کی جانب سے ہو تو بتلاؤ کیا انجام ہوگا؟ سوچو، ذرا غور کرو. اور یہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص بیان کیا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے رہنے والے تھے اور یہودی علماء میں سے تھے، حضور کے زمانے میں جو 10 بڑے یہودی عالم تھے ان میں ایک وہ بھی تھے، تو انہوں نے صداقت کی گواہی دی. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور مدینے تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن سلام بھی آئے ایک مجلس میں، اور آپ کو دیکھ کر ہی پہچان گئے، کیونکہ جو پیشنگوئیں تورات کے اندر اور جو علامت بتلائی گئی تھی وہ سب آپ میں نظر آ رہی تھی، اور دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے پیشنگوئی کی ہے اللہ نے تورات کے اندر، اور دوسری نبیوں نے بھی جو پیشنگوئی کی اور ایمان لے آئے. لیکن اشکال والی بات یہ ہے کہ یہ صورت تو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور عبداللہ ابن سلام تو مدینے میں ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں جب حضور مدینے تشریف لے گئے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض آیات جو بعد میں نازل ہوئی ہیں ان کو ان صورتوں میں رکھنے کا حضور نے حکم دیا. یہ آیات جو رکھی گئی ہیں صورتوں کی ترتیب حضور کے فرمان کے مطابق, ذوہا فی قضا, اس آیت کو فلاں جگہ رکھ دو. ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو اور اس کو مکی صورت میں رکھ دیا گیا, لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے تمام آیات اس کی. تو عبداللہ ابن سلام کا تو وہاں نہیں تھا سلسلہ, وہ تو مدینے میں بعد میں ہجرت کے بعد ہوا, اور اس شخص کا جو ذکر کیا گیا ہے لہذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے حاشیے میں یہ لکھا ہے, یہ سورہ مکی ہے تو یہ عبداللہ ابن سلام مراد نہیں ہے. بات اس طرح ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا, تبلیغ شروع کی, مکے والے شدید مخالف ہوئے, تو مکے والے لوگ اس سلسلے میں پوچھ گچھ بھی کرتے رہتے تھے. تو مکے میں کوئی یہودیوں کا کوئی عالم آیا ہوا تھا, آتے رہتے تھے لوگ, بہت سے لوگ آتے تھے, تو یہودیوں کا کوئی عالم آیا تھا, اس سے انہوں نے دریافت کیا کہ تم بتلاؤ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس شخص نے بتلایا کہ آخر میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے, سابقہ کتابوں میں ہے, پیشن گوئی کی گئی, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہی شخص ہے اور یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ وہی کلام ہے. اس نے تصدیق کر دی تو اللہ تعالی نے مکے والے لوگوں کو شرم دلائی ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کا ایک آدمی تو تصدیق کر رہا ہے اور مان رہا اور تم انکار کرتے, تو اگر یہ من جانب اللہ ہے تم انکار کرو گے تو کیا انجام ہوگا, سوچ لو. بعض یہ فرماتے ہیں, بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص سے جو بنی اسرائیل کا شخص ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد عبداللہ ابن سلام یا کوئی اور اس دور کا یہودی عالم مراد نہیں ہے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں مبعوث فرمایا تھا تو ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی تھی کہ تم جس جگہ بھی جاؤ حضور خاتم النبیین کے بارے میں پیشن گوئی سنا دو اور ان کا تعارف کراؤ. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, بھئی میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا اسم گرامی احمد ہے, یعنی فارا قلید ستودہ جہان, یہ عبرانی اور سریانی زبان کا لفظ جس کا معنی عربی میں احمد بنتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی اور وہ گواہی دیتے تھے ہر مجلس کے اندر, جہاں بھی جاتے تھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے میرے بعد آنے والا ہے, فارقلیت آنے والا ہے, اس پر خدا نے عظیم شان کتاب نازل فرمائی. تو اس شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام مراد, وہ تو گواہی دے رہے ہیں ان کی صداقت اور حقانیت کی. ان کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 600 سال پہلے گزرے ہیں اور تم انکار کرتے ہو, کتنے بری بات ہے. وہ تو ایمان لایا, اس نے تصدیق کی, تم نے تکبر کیا, اور یہ تکبر جو ہے مال چوہدار کی وجہ سے, اکڑ کی وجہ سے. ہم کیوں کسی کا اتباع کریں, کیونکہ یہ جتنے بھی سرکش لوگ دولت مند اور یہ سرمایہ دار ہوتے ہیں یہ اپنی چوہدار کو برقرار رکھنے کے لیے انکار کرتے ہیں. ہم ان کی بات کو کیوں مانیں, ہم تو خود چوہدری ہیں, ہم حکم چلاتے ہیں, ہم ان کا حکم کیوں مانیں. تکبر کیا ہمیشہ, فرعون نے, نمرود نے, شداد نے, ابو جہل نے اور تمام اس قسم کے لوگ ہمیشہ حق کے سامنے تکبر ہی کرتے, کیونکہ اگر حق کو مان لیں تو ان کی چوہدار ختم ہو جاتی, کچھ نہیں رہتا, ان کو اتباع کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی. اسی لیے فرمایا وہ تو ایمان لایا بنی اسرائیل کا شاہد اور تم نے تکبر کیا, اور تکبر کا نتیجہ اور ضد کی اور انعام اختیار کیا. یاد رکھو ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، جو قوم ظلم کرنے والی ہو اور ظلم کے ساتھ متصف ہو، ظالم ہوئی ظلم کر رہا ہے بالفعل، زیادتی شرک کفر کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا خدا تعالی. ہدایت اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب اس ظلم کو ترک کر دے. کہ تائب کا یہی معنی ہوتا ہے، التائبون، اس کو ترک کر دیا جو کام کر رہا تھا اور نادم ہو گیا کہ وہ غلط کام کیا، آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہدایت نصیب ہوتی. اگر وہ برائی والا کام کر رہا ہے، بدعت والے کام میں منہمک ہے آدمی، برابر کرتا چلا جا رہا، ہدایت نصیب نہیں ہوگی. شرک والی بات کر رہا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. زیادتی والی بات کرتا چلا جا رہا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہدایت نصیب نہیں ہوگی. خدا کا یہ اٹل قانون ہے، جادو فینا، جو آئے گا ادھر اس کو ہدایت ملے گی، جو طلب کرے گا چاہے گا کہ ہاں باقی مجھ کو صحیح راستہ معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا، تو ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی جب تک ظلم کو ترک نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہ اور وہ ہدایت کی خواہش نہ کریں، اس وقت تک ہدایت نصیب نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الذين كفروا، قام لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہ اگر ہوتی یہ بات بہتر تو نہ سب کر کرتے یہ لوگ کس کی طرف ہم سے. فرمایا، اور جبکہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی، پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے پرانا جھوٹ گڑا ہوا. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمت، اور یہ کتاب قرآن کریم یہ تصدیق کرنے والا ہے اور عربی زبان کے اندر ہے، تاکہ ڈرا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، پس نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنت والے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس میں بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. پچھلی آیات میں رسالت کا ذکر ہوا، اور جو لوگ رسالت کے منکر ہیں ان کا رد ہوا، اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وہی الہی ہونا اور واجب الاتباع ہونا بیان کیا گیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں جو لوگ شک یا تردد کرتے تھے ان کا رد کیا گیا، کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی انوکھا اور نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، یہ وہی سلسلہ ہے. اور مجھے ان تفصیلی آلات کا علم نہیں ہے جو پیش آنے والے ہیں میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ. میرا کام تو وہی الہی کا اتباع کرنا ہے، اور میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. پھر اللہ تعالی نے مشرکین کو یہ الزام دیا کہ اگر یہ قرآن خدا کی جانب سے ہو، تم نے اس کے ساتھ کفر کیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والا اس کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دیتا ہے. وہ تو ایمان لایا اور تم نے تکبر اختیار کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست نہیں دکھاتا. تم محروم رہو گے اس بات سے جب تک تم ظلم اور اس زیادتی پر ڈٹے رہو گے, خدا کی ہدایت سے محروم رہو گے. چنانچہ مشرکین کے تکبر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی, یہ لوگ مغرور ہیں اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے. واستکبرت, تم کا یہ نمونہ ہے, تکبر کیا تم نے, اپنے آپ کو بڑا خیال کیا اور اللہ کے رسول کو بھی کمتر خیال کیا اور ہدایت کی بات کو بھی تم نے حقیر جانا اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات اور عقائد باطلہ کو بہتر سمجھا اور اپنی برتری کا یہ خیال تم نے قائم کیا. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے, کہا ان لوگوں نے ایمان والوں سے, کیا کہا؟ یہ کہا کہ اگر یہ دین اور یہ ایمان اور یہ اسلام بہتر ہوتا تو یہ لوگ سبقت نہ کرتے اس کی طرف ہم سے. یہ جبکہ مشرک اور کافر لوگ کمزور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ ایمان اختیار کر چکے ہیں, ایمان لائے ہیں, کچھ غلام ہیں, کچھ لونی ہیں, کچھ مالی حیثیت سے کمزور ہیں, طاقتور نہیں ہیں, تو ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے, اپنی حالت کو بہتر سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جس طریقے سے مال و دولت یا جسمانی قوت, طاقت, جتھا, روپیہ, پیسہ اور دوسرے حالات کے اعتبار سے آج بہتر ہیں, وہ قیامت کو بھی بہتر ہوں گے. یہی ان کو یعنی دھوکہ تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو غرور میں ڈال لیا تھا. جو کہتے تھے کہ آج جو بہتر ہیں وہ وہاں بھی بہتر ہوں گے, آج جو کمزور ہیں, کمتر ہیں, غلام ہیں, لونی ہیں, مالی پوزیشن میں کمزور ہیں, ان کی کوئی مجلسی وقت نہیں ہے, وہ وہاں بھی کمزور ہوں گے, ہم وہاں بھی بہتر ہوں گے. اور پھر کہتے تھے اگر یہ اسلام بہتر ہوتا, ایمان بہتر ہوتا تو یہ غلام لونڈیاں سبقت کرتے اس کی طرف, یہ سبقت نہ کرتے, ہم لوگ سبقت کرتے. معلوم ہوا یہ بہتر نہیں ہے, بہتر ہماری حالت ہی ہے. جو ہم آج اچھے ہیں, اچھی حالت کے اندر ہیں, وہاں بھی اچھے ہوں گے. آج دولت مند ہیں, وہاں بھی دولت مند ہوں گے. آج جتھے والے ہیں, وہاں بھی جتھے والے ہوں گے. تو اگر یہ بہتر ہوتا تو ہم اس کی طرف سبقت کرتے اور آگے جاتے, کیونکہ ہماری حالت بہتر ہے, یہ بہتر نہیں ہے. چنانچہ کسی کمزور لونڈی کو یا کسی کمزور غلام کو دیکھ کر یہ تان دیتے تھے, یہ لوگ ہیں بہتری والے. چنانچہ ایک لونڈی جو ابو جال کے قبضے میں تھی, زنیرہ, وہ ایمان لائی تھی, سابقین میں سے ہے. تو مشرک لوگ کہتے تھے کہ اگر اسلام ایسے لوگوں کے حصے میں آئے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کہ اسلام کی طرف زنیرہ ہی سبقت کرے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ بہتر ہوتا تو ہم سبقت کرتے اور اس کی طرف پہل کرتے, تو یہ تان دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا, فرمایا کہ یہ کافروں کی غلط فہمی ہے اور ان کی حماقت ہے جو وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ کمزوروں کو یا غلام و لونڈیوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ کیسے سبقت کرتے, ہم سبقت کرتے اس کی طرف, ہماری جیسے عقل مند لوگ, عزت اور دولت والے لوگ ان غلام اور لونڈیوں سے پیچھے رہ جاتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ مذہب اور دین درست نہیں ہے, ہماری حالت ہی اچھی اور بہتر ہے. جو آج اچھے ہیں وہ کل بھی اچھے ہوں گے, جو آج دولت مند ہیں اور آسودہ حال ہیں وہ کل بھی اچھے ہوں گے. فرمایا جب انہوں نے راہ نہ پائی اس کی تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, ایسی لوگ پہلے بھی کہتے آئے ہیں, پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ ایسا ہے, قیامت آئے گی اور یہ نبی ہے اور رسول ہے اور یہ ہدایت لے کر آیا ہے, یہ خدا کا پیغام سناتا ہے اور یہ اللہ کے احکام پہنچاتا ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ بتلاتا ہے اور توحید کی بات سکھلاتا ہے. ایسی باتیں لوگ پہلے بھی کہتے تھے, یہ پرانا جھوٹ ہے گھڑا ہوا. الیاذ باللہ, یہ مشرکوں کا تکبر اور غرور تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور انہوں نے اپنی حالت کو بہتر خیال کیا. اللہ نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ بالکل غلط کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں, اور اسلام ہی بہتر ہے. اور کسی کی مالی حالت یا جسمانی طاقت یا اقتدار یا کوئی اور ایسی بات ظاہری جو دنیا کی زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہے, اس کے اندر کسی کا زیادہ ہونا یہ اس کے بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ اصل کمال انسان کا وہ دین اور اخلاق ہی ہے. وہ عقیدے کی پاکیزگی, فکر کی پاکیزگی, ایمان اور توحید کا اس کے سینے میں موجود ہونا اور اعمال صالحہ کا انجام دینا اصل میں کامیابی کا مدار اس پر ہے, مال و دولت پر نہیں ہے اور ظاہری حالات پر نہیں ہے. یہ ظاہری حالات مختلف ہوتے ہیں, اچھوں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی نواز دیتا ہے اور کبھی بروں کو نوازتا ہے ظاہری حالات سے. تو یہ ظاہری مال و دولت کی کامیابی مدار نہیں ہے انسان کے بہتر ہونے کی, بلکہ وہ دین اور اخلاق ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے. اگر ایمان کی دولت موجود ہے, اخلاق اچھا ہے, اعمال اچھے ہیں, تو یقیناً ایسا انسان دوسرے جہان میں فلاح پائے گا. اور اگر ایمان کی دولت سے خالی ہے, توحید کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اعمال صالح اچھے نہیں ہیں, کردار اور اخلاق اچھا نہیں ہے, ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے نقصان اور خسارے میں رہیں گے, مدار اس پر نہیں ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ, ان کی ابتدا میں اکثریت ایسی لوگوں کی تھی جو ظاہری حالات میں کمزور تھے, لیکن وہ ایمان میں کمال رکھتے تھے اور اخلاق میں اور اعمال صالحہ میں. تو مدار فلاح اسی پر ہے. چنانچہ آگے بھی آنے والوں کے لیے, یعنی ان کا قول اور فعل اور ان کا عمل, یہ ایک نمونہ اللہ نے بنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس طرح لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے اور یہ اعتقاد ہے, یقولون کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابۃ انه هو بدعۃ, ہر قول یا فعل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلائے گا. یاد رکھیں.